چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ۔ کہ کرتے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ۔ مدینہ چلنا مدینہ ہمارا، مدینہ ہمیں جان دو دل سے پیارا۔ پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ۔ میں فرمائے مانگو خدا گر، قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر، قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر، قیامت میں فرمائے مانگو۔ لگائے گے دیوانے نعرہ مدینہ، لگائے گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ مدینہ اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے، اپنے قدموں میں آقا بلا تو پیارا مدینہ، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ۔ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا۔ مدینہ رگِ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتی ہے خارِ مدینہ۔ میری یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارِ مدینہ۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ۔ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت